پیو کلی کی مسکین در بدار دی داغ کلی مشری فرض کی اغن ودت کور مر کڑی دی پښی کی وسیجه د کال نه په قه مر لرور کی د اختر کاسه امر لرور کی د د عیال کالی هم په نظر کی نیولی ور لرور کی کی جوړ نه جوړ پیښه سي د اسپیټال او خرچه و د هم ور لرور کی یو وخت چې ور یادی نو ګرد په تفصیل نو ور یادی براو از ما نعمتونه جستر کو ته و درې د نعمتو په لپس کی ګرد شام بار ورته یاد کی نو الله پاک کو د بنی اسرائیل سره ډیر نعمتونه کړی دي نو الله دا اسپقت اس په مجمل توګه التمویل دلته په مجمل توګه ورته چې زما نعمتونه خو تیس در په یاد کی چې در باندې کړی می دي دا یو خبر مو زده شو چې دا اجمالی یاداشت یې پلان مخ کی اوس وس بیا اوس دا دا غزا چې و انی فضلتکم علی العالمین دا جزاء یو نعمت ور حساب په دا تفصیلی کې بره و انی او بشک ما دا خبر در په یاد کی چې ما فضلت ما بهتری در کړی و کوم وتشته علی العالمین پر ټول عالمین وبانی بل دا خبر در په یاد که اول نعمت دا غزا و شروع ک چې ما تش پر ټول عالمین او مخلوقات وبانی بهتر کړی واس ور خلق نه کی ور یاد دا معنوی بهتری چی شو خود ترته مو ول چې یعقوب علی السلام سره ونه سره رسول الله سلام پوری چراتله تر دغه وخت په دې کې څلور زره نه بیان راغلی و دا مفت خبره ده په یو قوم کې یو شم لای ګرد قوم فخر نه پکی عجب لانه مولی صاحب مو چې یا غز مش پکاو دا یاو یا د مثال په تور دی چا په خاندان کې ما جنو کې کیز حفظ پیدا سي دا پلار نو دغه رقم بار نه است کې په ار مجلس کې غواړي چې فخر پوه باندې دغه سي اولاد الله را کړی خدا دا د کورنۍ فضیلت دی نو چې څلور زره نه بیان یو قوم تور کول سوي الله دا سي اني فضلتكم على العالمين پر ټول مخلوقات ما تست فضیلت تر کړو خو تخ پر در پیا نو دا دون نه بیان دوغه نه بیان په لیست کې بیا یو بل نه ولا د کار چې بل چا سره نه یې سوي سربېشت کال مانو سلوا خوري نه کړل لري نه لري بل لري چې راځي د کرکان ستا په لاس کې د سالو جنې چې نسی چې څونه علا لې څونه خوري غونه خوره د کرک خوش وس خره غره د کرک په خوش بل شرط چې بل تک بابونه د کرک په کول کې د سر کال خوړل سلوا من ورثلات لمن چې واغه بل درس کې سموله کده و اوره فارس ک خو خوش لکه عسل دغه رقم دو بو کاری ور کول کده عسل د داجه د پسچل دغه د پسخوړل دا بل انعام ور کول سوي دي د چه په شاله کې دی و اتی رونا نه درلود یو لکه ورته جګه کړ دغه کړي ګرځ قوم ته رونا وکول د چه په شاله کې دی پنا نه درلود الله پاک سلویس کال اوریاس پر دروازه و دل مارچ ساتل اوریاس پر ولاړه ولاړه پر دې د وریځ سایه کړو شو د سر جاواد د دې قسمه څخه دل کې داسې چې ما تست پر ګرد عالمینو فضیلت تر کړو دا یې هغه لومړنۍ نعمت دی نو د مخکې خبرې او د وسته خبرې څه فرق شو په دغه کې چې اوس کورو نعمتې فقط هغه نعمتونه لکه موږ څوک چې چاته چې از ما نعمتونه خو د سترګو ته ودرېږي په تفصیل کې به راځو ورته وایي بس تا کال مې نه ساتلې ډوډۍ مو نه درکول ګوره دغه یو د تفصیلې سو یې ور یاد کړي کنه چې سره یې سابي خو بره ډیر دی دا یو د نه راپورت کې دا و اني په ودل تکوم دا دغه یو دی اول لمبر دی و اني به شک ما فغدلت ما فزلت در کړی حکم و تسته عل العالمین پر ټول عالمین وباندې و دې خبرې تشتیس متوجه سو اسوس بره سوال واری دی سوال دا وری چې ملا صاحب د کوم سره ورته ناست کې دغه نعمتونه چې څلور زره نه بیان راغلي دي مانو سروا خوړلې د وریاس پر ولاړه ولا کار ورته ولاړه و فلان و فلان و فلان دا ګرځ نعمتونه چې دا خود د دغه يهودو سره نه دي سوي دا د نبي عليه السلام په زمانه کې په مدینه کې اوسېدل خطاب خود د دغه سره دی دا خود د ترور نه کلا و اخواته دي دا خود ترور نه کلا و اخواته دي لکه سره چې زموږ سیس په ماحول کې چات وای باره د بارک نک سره مرد اس کړه هغه بابا بارک نک چې دی پنځه سو کال مخ کې سوی د کیسه ما د پځی پځی وای خدا رقم مثال دی دا خو د رقم نو خو دغه نه قدر کلونه مخ کې دا انعام الله پاک پر دی کړی دی او د نبی علی سلام مقابله چې کول دا خو دغه د يهودو دغه کول نو دغه بنو نذیر بنو قریزه وکول هغه از ما د خیره مګر د دې سبب بل از دکی هغه دا د وای چې د یو چا پر آبا او اجداد باندې نعمت وسی پر زوی باندې هم هغه حساب دی د سینه دیش پر هغه نه دی حساب نو اعلی د دوی پر پلارو کړی دی وریا دی یو ته خوشته د هغه پلار زوی کله هغه سره دا نه وایي سیته بوسته کمی خواوینو نو دا بل خبر علمی خبر تسیز دا کی پریواج کیم دا غره کند چی یو چاز تا پر پلار و پر نکه بانی احسان کردی اغا احسان یوازی پر اغا ندی چو اغا مرسو اغا پوسو کاری پوسو اغا پر دا پروسی و پر دا کودی و پر دا بل چی دا ارچو نزی لیلی پاتی دا انعام پر اغا بلل کیش دا دغسی مسئله دا سوک با دا سوال نکی چی دا یهود با و نبی علیه السلام توی چیز مجه دا خیر چی دا علا پاکی پر ما پر تیسی دیسی احسانون کردی ولی از تا دا خیر خود دا اغا پلار مسئی نو دی خبر ته کدا استیسی متوجه اس واس امو ربته د ما قبل سره سوس بنی اسرائیل وس متوجی دی بسی لکی نه د یهود مدینه تر ډیره زاده خبر روان ده زای بیا زده شی او د انعام پر را شروع کی په مجمله توګه او په مفصله کې یو شی په تفصیل کې پر پیش کې برای چې ما د ګرد عالمینو تیس نه واسطه پزل کړ نه می واسطه خوش کړ دل تبل علم سوال ورجیش دایو سوال د په خو ده وس چې دا کله پر موږ د خو موږ پر نه کګانو دو ام علم سوال دا دی چې په قران کریم کې راځي چ الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت یادی په دې باره کې علاوه کنتم خیر امه اخرجت للناس په سورۃ آل عمران کې یو سلو لسم آیات دی نو خدا پر قران خلق دغه سوال کوي به جنان چې شد سورۃ آل عمران یو سلو لسم آیات سوای د پیغمبر امت تعالی خطاب کی کنتم خیر امه تش واس خیر د ټول امتو اخرجت للناس تدخل غفار رئيس السيوي اس داجن ببيان ويتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قران اغه وای چې د نبی علی السلام امت تر ټول غردي او دغه آیات چې وګورئ سوي او اني فضلتكم على العالمين واني بشك ما فضلتك فضيلت تر کړی کوم تست اي بني اسرائيل على العالمين پر ټول مخلوقات باندې دا وای اغه افضل دي پر ګردو مخلوقات باندې او آیات چې ورسې هغه د پیغمبر علی السلام امت او تر ګرد عمر امت افضل ده خمرم دره ده بنده کلام دي سره سوای پای سوای کدا اس په خبره پوس وس او د الله عز وجل د قران کریم د صداقت لپاره الله څه د پیش کړی دي وای ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا قران کریم د الله د نه زنوای الله نه وای نازل کړی د بنده کتاب وای په دې کې به خورا ټکرونه موجود وای نه بسره لګیدای دا خبره د اغه سره دا د اغه سره دا د قران خو د قران خبرې چې ټکر نه سره لري دا د دې د دې د دې خدای په واسطه دغه کلام پر دی سره په هغه سره برابر د بنده په خبرو کې اورځي او رقم ګرځي بل ورځ بل رقم ګرځي سره نه لګیږي نو خدای خلک چې به یې نه جاګه دغه سوال کې برای دغه ته سره ولګو دغه آیات چې سوای دا بنی اسرائیل تر ګور د عالمین الا افضل کړي او هو غد سورة آل عمران یو سود لسم آیات کې سوای هغه د پیغمبر امت تر ټول امت او غره دي و چې ته تنا کو دا ته زاد د ټکر سره است نو دا سوال خو عمیق سوال دی جواب یې داري چې څه چې مفسرین وای چې دغه الا افضل دي ته وای چې و انی فضلتکم علی العالمین د دغه عالمین څه خمرات دا نه جع عالمونه ګرځ مراد چې د او غادمه سراونه ستر قیامت پورې در ایغه زمانه پوری چې بنی اسرائیل موجود و د موسی علی السلام تر زمانه پوری کدا اس په خبره پوس واس در حضرت د مثال په تور د عیسی علی السلام تر زمانه پوری په دغه کې د موسی څخه راونه ستر عیسی د یعقوب څخه راونه ستر دغه چې د معجزي ورکول سي په دغه وخت کې چې په مزک د دمزکی پر مخ باندې سونه مخلوقات په دغه کې د تش افضل واس په ګورته کدا اس په خبره پوس واس د عل العالمین څخه د عالمین څخه هغه عالمون مراد دي چې د ادم سیونه سی بیا د قیامت د مراد دي او که هغه مراد دي چې هغه د دوی په سلسله کې کوم نه بیان دي د یعقوب علی السلام سره ونه سم مثلا تر عیسی علی السلام ده دغه وخت کې کوم عالمون پر مځکه باندې ګرځید په دغه ټوله کې د بنی اسرائیل افضل و ګوره په هغه وخت کې د عرب مشرکان نه دي ور داخل علاوه تسبر ګرد په ګرد مځکه کې تش افضل و او د پیغمبر علی صلوات و سلام بارک چې الله پاک وي چې کوم خیر امه خرجت للناس اغه آیات دا وای چې تسی د ګرد امه تو به تر یس د اوغه وخت د ادم را ونه سبا د قیامت پر ټول کې د پیغمبر امه غوړه دي نو دغه څه مسله ده کدا یې ټکر سره ختلی چې دغه عالمین پر د خپل حال باندې دغه څه مطلق نه دی پاتنو نو دا یو سوال څه پجزای کونو دوه سوال دا پکې پیدا کیږي چې الله عزوجل وحضرت مریم چې د حضرت عیسی علی السلام مور ده دیغه په باره کې مله پاک یو ځای په قران کریم کې فرمایي په سورته آل عمران کې دوسلویشتم آیات الله تم مله پاک وجه ته وای واستفاکی علی نساء العالمین واستفاکی الله پاک ته غره کړې خوشا کړې حضرت مریم ته وای د عیسی علی السلام مور ته پرچا علی نساء العالمین د ټوله دنیا پر شوز باندې خوشا کړې التم قران دغه کوم وای

یو خدا غزیر اعلی پاک ما تراک او بل حسن و حسین چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زامن دي د رسول الله السلام مبارک مسیحان دي امامان حضرت حسن و حسین دا دوه به بیا د جنت په ټولو ځوانانو کې سرداران دي. هغه دواړه به سیده شباب اهل الجنه په خطبه کې د ملایانو څخه ګردمر اوري. حضرت فاطمه به سیده د اهل جنت دي. اوس هغه حدیث کې وایي چې بی بی فاطمه د ټولو سردار ده. په نورو حدیثو کې د بی بی عائشه رضی الله عنها فضیلت بیان شوی دي. په نورو حدیثو کې د بی بی خدیجې کبرا فضیلت بیان شوی دي. دا درې سره داسې غټې ښځې دي د امت. دلته په آیات کې راځي او بی بی مریم ته وایي واستفاکی علی نساء العالمین الا تغره کړې د ګرد دنیا پر ښځو باندې هغه ځایونه هم دوی سره ټکرې دي. اسلام دشمنان لري پورته کې برای نبی هلته څه وایي چې ما ته داسې زیری ملک راوړې چې ستا لور چې د ګرد جنت د ښځو سردار ده او الله څه وایي هغه د ګرد دنیا د ښځو چې د بی بی مریم څه شي ده هغه افضل ده. الله تم عین دا هغه جواب دی چې هلته په آیات کې چې ذکر شوی دی د سورت ال عمران په 23 آیات کې چې واستفا کی الله ته غره کړی علی نساء پوشوز العالمین دا هغه وخت د مخلوقات چې بی بی مریم په کې ژوند دی و بیا د هغه وخت د ادم ته قیامت ګرد عالمونه د جمرات او په حدیث کې شرازی چې بی بی فاطمه د جنت شو د سردار ده د ګرد دنیا د شو د ټول کدا هیڅ خبره اوس پوس ویل کوم به مثال په خبر ژوند کې کشیر دو یو شزه د ایغه ته څوا بره و د ګرد شوز مشره نو ته یو بل شي چې تبه دغه کلی د شوز مشره ته ورته د ایغه مشره ته پر ګرد دی دا به خاص پر دا کلی باندې دی نو دا چنه مشره ته دی نو هغه ټکر ام دلته تاسو سره لري کې چې بي بي مریم ته چې په زیارت پر ګرد عالمین ور کور سوی دی هغه دا نه منش تر قیامت په هغه وخت کې کوم عالمونه و او سی بی فاطمه ته چې ورکور سوی دی هغه د ټول انسانانو په شوز چې جنت ته ځي د ټولو بد سرداري نو دا د وا عمیق سوال اسول چې په دغه ځای کې ختم سول کې دا هیڅ خبره وست هیڅ پوهه دی یاس چې پر دغه ځای ده و اني په غدلتکم على العالمین پر تور سوال کول کې دی. ترجمه بیا د تم یا بنی اسرائیل یا بنی ای اولاده ای مشتل چا چې ای چچ بچ چورته وای اولاده نسل بنی اسرائیل ده یعقوب علیه السلام اذكروا تسخيات کی نعمتی نعمت نظم التي ها نعمت انعمت چما انعام کلو علیکم پر تسونه دی نعمتونه می دربان کلو جدا اجمال دی په تفصیل کې یو نه منور تر پورته کی وای و انی او دا خبره در پیات کی چما فضلت تس به تر کریم واس کوم تاسه علی العالمین پر ټول عالمین د هغه وخت پر عالمین باندې دا نه معنی چې قیامت پر تسوال شګر سره وکی جنو پس یا عز وجل اگر که دعوت ورکی و عبادت ده وسو داغه بنی اسرائیل ته ترهیب ورکی ترهیب بیا بیرول ترهیب بیا بیرول یو چاته گای گای رغبت ورکی چې دا کار وک ګوره د نعمت ایمه در سره کړی نو د نعمت قضا خدا د چې ما په کاوله کې اوامر می وبنه ترهیب د دې بیري برابرته نو کنه کین خو بیا دغه سورج سره مخ کیجه بیا په سکه وس یو ورځ په یادې د سې فرمای وتقو تسو بیرری یو من د هغه سورج سو بیرری لا تجزی چی کفایت نسی کولی نفس یو نفس انسان عن نفس ده بل نفس څخه شیئن ده هیچی ده اول نفس څخه مؤمن نفس مراد دی ده جدو اما نفس څخه چی ذکر سوی دی چی عن نفس کافر نفس مراد دی اغا ورز را روانه ده چی پا اغا ورز با ده کافر ده پاره ده مؤمنان چی ارد سکر سوی دی که انبیاء دی که اولیاء دی ایت گتر نسی رسواله حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو طالب ده ابو طالب خود ده اکادی مگر چې ایمان پر را نوړي پیغمبر علی السلام په ورځ قیامت دوه نه قدر ګټه نشي ورسوله ګټه دلته و چې دنه پس خفي نبی علی السلام مرتناس زاری کوي ولکا ما ځکه کلمه و تاسو ما سره دونه خواري کشلی دي نو له نو ماته را پرېږده ستاسو د دوزخ د دار بن سره کیږي بل ما ته پرېږده ته ما ځکه کلمه و وای د کلمه نه وای لا غنور خبسان ورتناس تر برونه برابر ژوند د غیرت چیر کې د ګرد عرب سره چې ټکر وکي شکست جن نه پیدا نن پر راره کلمه و نو دا به غچ په غور پرېږده تر مرګ ورسته او د بباره نبی علی السلام تستر کې کړي ور واړه ولې بر ال اخترت النار علی العار بر ال پیغور نه منم بس دغه ورته وژاو وړم پیغمبر علی السلام نظر کړی وای د خپل مبارک ناړي را اخسته د پر مخ به ور مشله نو الله عز وجل بر بل تب پوسته کې پناړو خلاص کې زړه به څنګه خلاص خو زړه کې ور راچو دا خوستا وسله نو د کریم سره خو وسله په کار ده مگر چې الته ازلی بد بخت نو خو غدي دی دغه نظر ور تکی پیغمبر د ډیر سره شید چې پر د حارث دی ناړي مبارک چې مرجد از بعد نه اور په برکت به الله د اور وساتي مگر چې نصیب نه ست پکې نو څه پکې دا نصیب کارونه نو دغه ورس چې د علای یدی وقت قوتلیسی و بیرر یو من دغه ورس و بیرر الا تجزی چې کفایت نسی کولای نفس یو مومن نفس عن نفس د بل نفس چې کافری شیئا هیڅ که در کفایت نسی کولای دا کفایت وجه ته ویل کیږي لکه د حکومت په دفتر کې چې یو څوک مجرم سی پیش سی بل یو باره راسی برای حکومت وای برای دی په چیش کې مجرم دی جرمانه پر باندې ده ورور یې در کې علاقه دی د مثال په تور و یو څو لږ کې و ما و د علاقه ګوره که مالي جرمانه دم زازیرم دی علاقه که د مثال په تور بدني سزا د ورکیم دی علاقه ما تیراکه دغه ته وای پلانی د پلانی په ځای کې ځان ورکی په ورځ د قیامت هیڅ مؤمن د کافر په ځای کې ځان نشي تسلیمولی چې یا الله دا کافر زما قریب دی نعوذ بالله دا زما پلار یا ورور یا پلانه یا پلانه دی دی را علاقه چې ما سزا که یې پر ما باندې جاري که الله وایي دا کار هلته نه کیږي نو د دغه ورځې وبیرېږه دی به ځینې ځینو دا د هغه خبرې رد دی یهودو به باره نبی علیه السلام ته ویل ته پرېږده ستا هغې چې بیا به په قیامت کې دوزخ ته لویږي ته موږ پېژنې موږ د چا اولاده یو ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه دی یعقوب علیه السلام مو نیکه دی اسحاق علیه السلام مو نیکه دی دا نبیانو سلسله بیې پسې راواخیسته دغه نبیان چې یو څوک لري په مخ کې د دې څه غم دی ولکه زموږ د دوزخ کې دار له سره اوسي څلور زره نبیان چې راشي هر نبي تعالی څونه خلک وربخشي دا به مو جنت ته بوزي پر تاګه سره ایمان نه راوړو الله وایي نو ته کافر یې هیڅ نبي ستا په ځای کې ځان ولاکه پیش کړي چې پیشیم کې خو الله یې نه قبلوي کیدای شي په مضمون تاسو پوهیږئ په دې نازېږه مه چې زما نیکهګانو کې دغه نبیان تیر سوي دي لا تجزي کفایت نسي کولی بسوالی نسي کولی نفس یو نفس معنا جفا نسي کولی عن نفس د بل نفس اول نفس مسلمان و مؤمن شو د سره ولي بولي کې نبی بولي دا کفایت نسي کولی عن نفس د بل نفس چې پر کوپر مړ سوي دي شيئا اذ قدر شيخ نظریه قدر ته علاوه زهره په شو ولا کوس د ځای کې نسي درېده پس ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل ان قبل يجي من هذا دغ نفس سخه د مؤمن دي دی په شفاعت کرا وران دي شي شفاعت خیر خواهی ام نه چلیږي گای څوک چاته دي سن کی چې برای چې ارسه ز پر ده پر ما جاری کس ز ته وژه نور لري برای زنه نو واچره غلې بس ما له مونې ته وګوره زما شم دی ولنګو چې ته وګوره سړی خو بد سړی دی بس را معافق نو گای دار کموس برای خره بس نو تا نسم جواب ولې سیدیه یا شاه عالم یا د قوم مشر دا خود مافی ولاکو مگر زنو ستا په لنګوټه کې پریشي الله او ال تدا کار ام کیش چې څنګه دی وسی چې یو مؤمن دی راسه د کافر په باره کې شفاعت پیش کا والله دی قبول کی ولا يقبل ان قبل يج من هذا دی من هازم رغه اول نفس سره دی چې هغه مؤمن وو د مؤمن څخه شفاعت خیر خواهی په باره کې د کم دغه کافر نفس را اخلاص کی دا یو دریم ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ ناقص كيج من هذا دغ نفس چې دا کافر دی عدل عدل معنا فدیه هغه به دا یو سړی دنیا دار دی جرم یې کړی دی حکومت بار پر د کید را بس شل کال دی بارو شل کال چې دی کال په څور کې حکومت فرض کړه بارو په شل کال دی بارو واخه دغه لکونه واخله زما کې کله کما ته کده جی پی سی دا نو عدل دی عدل چې دی هغه د یو شی سره چې د جنس یې نه یو سره برابر د جنسه نه او سره برابر پرځک د یو چا موټر د سوزلې دي چینګه کړي چې چینګه کړي بار موټر نه در سخلې خلک ته تور ته بس میج لرم بل شي نه لرم خلک بارک شي برا ویار 200 میج د موټر سره برابر وره ک 200 میج د ته د موټر د جرم خلاص یته عدل وای یو بیا د عین زیر دی عدل عدل هغه دی چې دا شی سره هم جنسي سره برابر لکه د وښ انډیان د وښ بار به مجدلی دا یو عدل دی هغه بل عدل دی هغه جنس برابر دی سره جنس یو دی معنی غنم دی یا وربشه دی دواره خواه یو خسره برابر دی عادل چه دا عین زوری دا عربی جی بی مهارت دا غدی پا دا گران کر پی وزی رجوار دون مزمون بدل که عادل اغا دی چه جنس یا جلا دی خو پا قیمت که التا پا وزن که سره برابر دی لکه یو مطور روز دو ساو میر یا سل میر داره کم علاوه پا ورز دا قیمت دا غا کافره چخه دو خو پر دی دنیا دا علا بی امری کردی که پریاتی کردی التا عدل نسی پیشه ولی ایمان خو نسته چه دا یز دنیا پیشه هم زر پیشه هم دام التا نپیشه و دای دره ولا یوخذ ناقص لکیج منها دا دا غا کافره نفس عدل عدل مانا پیدیه چه دای پیدیه پیش کی سلرم ولا هم ينصرون ولا هم ندوی دا کافران ینصرون دا دوی سر نصرت ام لکه ولی کرده با سلره ما طریقه دا سلره ما طریقه با ده چه یو قوم دیری لچگان ولری برای نپر مجرم سی چې مجرم سي د بل قوم سره بجی وکي هغه قوم چې غواړي دا دی مجرم ځنه واخلي دی مړونو ور پیش کړه ډل کمر بند خلک ورو بس کترنو ګردنې تلې د چاپلار ولا کړو خلاص دې کوم به وایي چې داس قوم لري لکه موږ دا سوال هغه خوارم په ځان سياري ان کې ګرد دنیا په خبره ده چې دا خبيث سړی دی بد سړی دی په هغه قوم باندې مجرم دی ملامت دی مګر د مړو په زور د خپل چکر خلاص کله په نن زمانه کې چې دا رواج دی دغه نو بیا چې دی وایي موږ د خپل سړی نصرت وکي الاو هلته دا کار هم نه چلیږي د دې قران کریم دا اعجاز او مهارت دا دی چې یهود خو یوازې څوک یاد کړ نبی علیه السلام ته ورځ د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام څلور زره نبیان لرم هغه زما شفاعت کوي ما اخلاصي ځکه د دې کاپیر که مسلمان یم هر شی چې خو هغه به مخلاص کی الله یوازې هغه خبره نه کړه پر ټاپه الله دا څلور طریقې په دنیا کې کاریږي لکه ما چې ویل چې یو مجرم په یو قوم کې پیدا شي اول دا واره خلک څه چم کوي اول باره وایي دا شریف سړی دی جرم خې کړی دی مګر په بدله کې پلانی سړی ور پیش کی ورته پرده چې هر څه جرمانه و پر دغه یې جاری کړه الله ول هغه کار هلته نه کیږي دورې دومه طریقه دا ده چې خپل مجرم خلاصوي بره خلک وایي سیدان سره برابر کې بس مرکې ته ورځو پنځلس شپاړس نفره موټر په ډکې واري ولي هلته ورته ولاړې ننواچې راغلي دا بله طریقه ده الله دا هلته نه چلیږي درېمه طریقه بیا دا ده برای پیسې سره ټولې کړه پر قومې انداز کړه وراره واره کړه تاسو سړي کار مدر پیسې واخله وایه ستا د خپلې پیسې درکوم الله وایي دا هلته نه چلیږي څلورمه طریقه دغه ده چې مړونو سره برابر کړي پر قوم باندې مړونه انداز کړي توپک راټول کړي چې ور ووځو الله وایي دا طریقه هلته نه چلیږي نو دا ستا باندې لغه غلطه باندې ای یهودي ای نصراني چې بار وازه داسې نه بیان په مخ کې لرم داسې نازبردار خلک لرم ما به خلاص کړي دا شفاعت هلته دا درګه بنده ده د شفاعت مسئله به پام زه بیا خبر کوم دا ترجمه ما يبلاواش دا سلور نمبر تيست في آيات كدري سابكم واتقوا وبرير ابن اسرائيل يوما دا اغا وليد تا چاغا ورز قامت دا لا تجزي چا التا كفايات بدلا نسي ورکوالي نفس يو نفس جو مؤمن دي عن نفس دا بدلا نفس چا كافر دي شيئا هيچ يو مسلمان دا كافر پشو والا قا يوا زرا غر واسي ورا شيئا نيا ذكر کر دي شيئ دا غرا كم دي دا غيوية زرية تا چا راپورت كدا غرتم شيئ ويكي جو غرتم شيئ ويكي شيئ كدر پشن نورزي دا يو دا يوا لا رخو بندس ولا يقبلون قبليج من هذا داغ نفس سخه چې دا مؤمن دي شفاعت د پاره د کافر د کافر د پاره چې دا ګرد مؤمنانو نه بیان پر لایو ځکه یو کافر اخلاص کړه او شفاعت نه قبليج دا دوه د شفاعت لار خو جن بند شو ولا يؤخذون اخس کیج من هذا داغ کافر نفس سخه عدل فدیه چې په پیسې به پیش کړي دا یو کافر به د دوه خزان خلاص کړه او دا لار جن بند شو دا درې ولا هم ينصرون ولا هم نه دغ کفار سره ينصرون نصرت کول کیج د مړو زور عمل تنش کار کیږي د الله او ملکه د ګرد جهان بد خراب د فاره بسته نو ته په زور څنګه خلاص نو خو نه خلاصیر شفاعت هر له خپل کې د شفاعت ترګه د بند شفاعت په آیات کې مګر دا د چا د فاره د کار پیر د فاره د مؤمن د فاره چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث دی فاره حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي بره وای زما شفاعت د اهل کبائر د فاره دی شفاعت ل اهل الكبائر من امتي په ترمذی شریف کې حدیث دی چې د کبیرو خاوندان زنا یې کړی د نعوذ بالله لوا تک کړی دی شراب خوړلې دی قتل یې کړی دی رخ مستحق دی پیغمبر یې زما پر ورځ قیامت را ولاړی ژوند دغه شفاعت وکوم الته په جزې کې ګوره ولا يقبل منها شفاعه د شفاعت وروزه بند الته خلاص دا څه معنی فرق سره لري هغه د کافر د پاره یادي چې موږ اول نفس چې مؤمن دی د بل نفس څخه شفاعت نشي کولای چې کافر دی یو مؤمن دی مؤمن چې پر ایمان مرسې په ګناه او چې بارخ شفاعت دی د پاره نو اغه شاعر څنګه شوای وای مستحق دي د کرم ګناکاران د ګنا میدان می ځکه دی نیولې خو ستا کرم پر ګناکار کی زه خدای غوږ چې زه مجرم یم ته منو لکه او چې زه مجرم نه یم نو خو بیا غو جنت ته ځم نو را پاک ستا کرم څه زه چې د ګنا یو کوم خو ستا د کرم په امید باندې کوم چې نو مستحق د کرم دا غږی نو کدا یې په خبره اوس به د غفران زیری برابر ما عاصله د امید قاصد می بیا دې زغله ولی زغلاوري معنا لرجل دا شاعر به راوي وای د غفران زيري به راوړي ما عاصله پیغمبر علي السلام زموږ قاصد دي تللې دي د غفران زيري به موږ لره را د امید قاصد زموږ امید ورته است د امید قاصد خو بل لرجل دي ګناه به چې ارت سره دي خو انکار نه کوي چې نه موږ کړی مګر ته نو چی شي دا غدا دي قاصد زوره ور قاصد تللې دي قاصد زوره ور قاصد تللې دي چې الله عز وجل وای درسته یې رسو خو ضحا ولا سوف يعطيك ربك فترضى جرد چالا بتات دغه عتی در کی چت فرس چت از رخ نکس بلا یا الله سره حسب او پیغمبر علی السلام چې یو امتی می په دوجخ کې ولا کر از سم در الله وعده ورکړه

واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.